Mi lehet-e válgódni, ugye? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? Mi? És ott az ki az alkva, az a, és ott az ki a vasszuk, az ki? És ott az ki. Én magam nem jött fel már. Lehet az óra alatt tenni? Mi? Azt jelenti, hogy itt a szép? Nem fogni nekem. De ez az óra alatt. Egy megsérült, mindent pedig folyik az életet.